Sajnos van egy műsor, aminek teljesen beesett a nézettsége, de szerencsére nem mi vagyunk azok. Nem tudom, mire tippelni, hogy mi az, ami mostanában lehet, hogy beesett a nézettség. Hát, valamilyen nagyon specifikus, nis dolog. Vagy? Propagandából fenntartott harcosok órája? Nem ez? De. Na, jó. Jó reggelt kívánunk! Ez már a műsor. Jó reggelt! Vendégem Kis Anna, akit már ismerhettek amúgy, mert már Jól van ez ígyben is szerepeltél, meg már be is jelentkeztél többször Jól van ez ígyben. A mi között műsorvezetője és vezetője minden szinten. Igen. Erdélyi közélet és kulturális csatorna, podcast, minden, amit akartam. Ahogy szeretnéd. Igen? Igen. Vannak más erdélyi műsorok is, arról is beszéltünk majd, most vannak újak is, ha jól hallottam. Uh-huh. Nőnek ki így a földből. Csak úgy a semmiből, igen. Miben különböztök ti a többi erdélyi közéleti műsortól, ha van ilyen? Hát nem sok van, de mondjuk ránk így nem szoktak bizonyos irányokból pénzt szórni, hogy legyünk és így nőjünk, mint a bőségesen öntözött termőföld. De akkor ti vagytok ott a helyi, Lipsi, Soros, Isten, minden, ilyeneket kaptok? Vagy, de az vagy a jó, ott más hogy, szoktak az a jó, hogy szoktak dolgokat hozzánk vágni, de az a jó, hogy valahogy még, és erre mondjuk oda is figyelünk, hogy abba a kontextusban, amiben itt megy ez az ellenzéki és kormánypárti médiumoknak a harca, hogy valahogy így ebbe a kontextusban ne nagyon kerüljünk be, mert hogy... Hát de mégis itt ül. Hát mégis itt ülök, de hogy ez otthonról beszél. Hát most az, hogy itt innen ki mit, hogyan gondol, az egy dolog, de az, hogy ennek otthon milyen a percepciója, az azért sokkal fontosabb. Azért ebbe így egyelőre még nem kerültünk bele, aztán én el tudom képzelni, hogy áprilisig sok minden meg fog változni, de hát... Azt gondolom, hogy veletek óvatosabbak, mondjuk, hogyha egy magyar propagandista mondjuk azt mondaná, hogy még egy Lipsit szídni akarok, veletek óvatosabb lenne, mert akkor mégiscsak erdélyi magyarokat szíd, és azt gondolnám, hogy azt nem meri mondjuk annyira dágdani beleállni ebbe. Hát nem, ebben most miniszterek álltak bele. Gáspári Katila, aki sokáig a Marosvásárhelyi Színháznak volt az igazgatója, ő most elment a müncheni Tisza konferencia volt ott, vagy valami ilyesmi, ezzel a Kátaival karöltve, akik ugye hát így az erdélyi Tisza szigeteknek a szervezésében azért részt vesznek, és hát azért rendesen neki mentek Gáspári Katillának mindenféle probléma nélkül. Igen? Igen, tehát hogy elindult. Általában néha így neki lőcsődül neki így az embereknek. Van olyan, amikor erdélyi újságíróknak mennek neki és tolják ezt a fullos. Tehát amikor kiderült, hogy a böjte otthonokban milyen visszaélések voltak gyerekekkel szemben, akkor az Átlátszó Erdélynek az újságíróit csesztették. Amikor kiderültek a dolgok, nem azt kellett volna, aki bűnt követte. Hát itt is ez történt, ugye? Másfél éve vagy két éve itt is pont ugyanezt történik, ugye? Hát nem is értem. Hát mindig sem. Az újságírók a hibásak. Hát akik, persze. Hát mennyivel egyszerűbb lenne, nem tárnák fel az ügyeket, és hát akkor igen, nem kéne meg miért nem szóltak, tudod így a politikusnak, hát neki van hatalma, ereje, stb., és akkor elintézték. Volna. És az úgy sokkal jobb lenne, mert miért kell kitergetni a szennyest? Hát meg most keltik a hangulatot. Békés helyeken. Még erre vissza akarok térni majd, akár a Tisza-szigetekre, meg hogy milyen a hangulatot, de már rögtön politizálni akarsz, nem. Jó, menjünk, beszéljünk akkor kérlek arról, hogy hogyan lesz trendi a nagyanyám gardóbja. Azzal kezdjünk. Jó? Kezdjük azzal. Jó. Csak azért, hogy biztos legyen valami. Nem, amúgy ez egy új hír, és trendi lett a nagy gardróbja, szóval akkor lehet felcsapni ott a dolgokat. Electric grandma. Ez a trend. Eklektik, te nem elektrik. Én elektriknek olvasom mindig, az jobb. Az a lényeg, hogy ez az új trend, hogy ilyen nagy is ruhákat, modern dolgokat ötvöznek a fiatalok, és most ez a divat. Hát jó, akkor nézzük meg ezt a fotót. Jó, hát kommentekben nyújtsa fel a kezét, akinek ilyen kardigányai vannak, mármint a nagyanyjának ilyen kardigányai. Igen, ez vannak, nem úgy tűnik, hogy egyik sem a nagyinak a szekrényéből van. Hát ez a baj ezekkel, az új TikTok trendekkel. Na mi? Hogy csak nagy a szájuk? Szerintem az vagány, hogy így újra divatba jönnek, nem tudom, fazonok, textúrák, stb. De ez pont olyan, hogy akkor most ez a TikTok trend, de ha elmész a H&M-be, akkor ezeket pont meg tudod venni. Az én nagymamámnak sajnos nincsenek ilyen faszadarabjai a gardróbjában, úgyhogy... Mert próbáljon összeállítani modern dolgokkal. Uh-huh. Olyan forradalmi dolgok, mint kardinálok és pulcsik. Szerintem az van, hogy ez lehet, hogy működik mondjuk így Ausztriától nyugatabbra, de mondjuk így... Ausztriától? Hát miért így, pont hát Ausztriától? Mert hogy szerintem így a mi nagyanyáink, akik mondjuk a, nem tudom, így a szocializmusban szocializálódtak, meg élték le az életük nagy részét, meg eleve nem volt hozzáférésük annyiféle divatcikkhez, mert azt mondjuk mondta, Romániában nem volt. Visszamaradott a divat hát, Magyarországon, meg Romániában? Hát, hogy Magyarországon mennyire, azt nem tudom, ott odahaza, ha ez kéne a fokmérője legyen az én nagyanyám stílusérzékének és gardróbjának, akkor biztos, hogy nagyon... Szegényként. Na szóval, hogyha ez lenne a fokmérője, akkor biztos, hogy nem tudnánk ennek megfelelni. Pedig szerintem tök menő, hogy mindig újra divatba jönnek a régi dolgok. Azt láttam, hogy most szerintem a sok tökéletes dolog után mindig a trash a divat most, meg a 4-3-as filmes zajos képarányok, a VHS is újra divatba jött. A bakelit. Minden ilyen régi dolog. Az embereknek elege van, úgy látszik, az ilyen digitális, nagyon tökéletes dolgokból. Nem hiszem, hogy ez arról szólna, hogy elege van, hanem hogy kell futtatni ezeket a dolgokat. Vagy nem tudom, így van egy ilyen visszatérő, egy ilyen rotáció, egy körforgás ezeknek. Esztétikuma ennek a 8K-s világnak már túl sok, és akkor tök menő visszatérni egy kicsit ilyen vintage irányba. Hát igen, csak hogy közben azt is agyon esztétizáljuk. Szerintem ez is agyon van esztétizálva. Jó, itt azért nem érzem annyira, hogy tényleg egy nagy, de lehet, hogy egy angol arisztokrata nagymamának tök menő cuccé vannak. De, igen, lehet. Már nagyon régóta nem vásároltam divatmagazint, de megérkeztem egy héttel ezelőtt. Divatmagazin? Létezik egyáltalán ilyen? Hát igen. Burda? Nem ilyen volt? Nem, mert például a Vogue az egy divatmagazin, de mondjuk nem Vogue-ot vásároltam, mert ez elég drága, de megvettem egy Glamourt, mert már rég nem vettem, csak kíváncsiságból mi volt. Csak reklám van de benne. Igen, hát én rájöttem, de le volt csak reklám. Csak akkor veszik meg ezek, mert hogyha Glamour kuponok kellene. Azok, de voltak benne egyébként, mert most mit csináljak Glamour kuponokkal, mikor itt vagyok pár napig, de le volt fóliázva, azért nem tudtam, hogy mi van benne. És le olyan... volt fóliázva? Hát igen, nem ilyen bugyi fóliában volt, és szóval csalódás volt. Mit mond el a nőkről az, hogy az összes női magazin borzalmas trash? Több szinten kurtadok most. Nem, csak miért van az, hogy az összes glamourtól kezdve ilyen borzalmas cikkek, és 80% reklám ezek? Ki veszi ezeket? Nem, ki tehát, veszi? Hogy azért kíváncsi vagyok arra, hogy igen, ki veszi ezeket. Te. Most igen, megvettem én is. Tehát rólam mit mond el? Hát, hogy nem tudom, kíváncsi vagyok. Kb. Remélem csak ennyit. Nem tudok öltözködni belőlük, sose tudtam, mindig frusztrált, hogy nem tudom, első osztályosan oké magazint vásárolhattunk már. Oké? Igen. Nálunk volt oké magazin? Szerintem biztos igen, mert innen hozták. Mi? Szerintem Bravo volt, Popcorn, oké is volt. Biztos, hogy igen, mert biztos, hogy nem Romániában nyomták őket. Igen, én illegálisan szereztétek be. Dehogy is, az iskolákban forgalmazták, a tanítónénik ebből éltek félig. A tanítónénik? Igen. A tanítónénik? Náluk ez... lehetett megvenni. Olyan, mint az avonos nénik, meg ezek. Na jó, na, tehát hogy azért ne csúsztunk be egy bizonyos szint alá. Ja, ilyen is, igen. Én nálunk az ilyen CD-ket lehetett venni játékokkal, és akkor... A tanítónénitől. Nem, az a diákok. És aki nagyon igényes volt, az kinyomtatta a coverjét is, de wow. Ilyenek. Aha. És ott lehetett krekkelni őket. De ilyen nem a tanítónénik sajnos nem árultak ilyeneket, max drogot. Viszont egy kis történelmi hírek is... Megoldódott egy nagyon nagy rejtély, mielőtt még valaki az UFO-knak tulajdonítaná, a húsvét szigeteki szobrok úgy sétálva mentek a helyükre. Így? Így. És bemutatom. Nagyon vicces. Nagyon jó ez a videó. Csak azon gondolkodtam, hogy... Így. Tehát nem ugye kell videó, kikötötték mindent, őket értenek. Három irányból. Jobbról, balról és hátulról. De működött, hát a videót nem nézted meg? De megnéztem. Azon gondolkozom, hogy ez hobbiból csinálják, hogy valaki ezért fizetést kap, hogy ezen agyaljon, hogy sikerült ezt megugrani. Hogy igen, ez szerintem is egy jó kérdés. Tehát amikor muzeológusok... Ezt így mentek. Igen, nagyon jó. Így vitték oda a helyére. Nem. Szóval, hogy az, amikor egy múzeumnak annyi erőforrása van, hogy azzal foglalkozzon, hogy azon gondolkodjon, és így letesztelje, ugye ezek ilyen 3D-be nyomtatott, nem tudom, 4,5 tonnás másolatok az eredeti szobrokról, hogy egy intézménynek van arra erőforrása, hogy ezt így tesztelgesse, meg ezen gondolkodjon, hogy hogyan szállították őket, ez nagyon sok embert érdekel. El tudom képzelni, és érdekességnek biztos nagyon. Valamit megtudtunk a történelemről. Azt, hogy lehet, hogy így a Stonehenge-et, azt már kitalálták, hogy csinálták? Nem tudom, nem néztem utána neki. Na látod. Na, hát az még mindig ufók, viszont a... Ja, így, de a húsvétszigeteki szobrokat. Amúgy, igen, és amúgy volt, hogy így elméletek, voltak ilyen beszámolók is, hogy sétáltak helyükre, ilyen legendák, és akkor tényleg, hogy ott vagy ilyen, mikor történt ez nagyon régen, és csak azt látod, hogy így messze, hogy az helyére sétált igazából. Olyan messze, még a kötelek se látszottak. Igen, igen, biztos van az a gomba, vagy az a... Ez ilyen sátros szertartás, aminek köszönhetően nem látod a köteleket. De messziről, csak messziről, igen, igen, messziről. Felkezd másnaposan, és azt látod, hogy ott megy egy Stone, nem Stonehenge, csak Stonehenge is megy. Ott mennek a húsvét szigetek. Viszont akkor beszámolunk egy fontos achievementről is. Kérlek, számolj be róla. Két első helyezést ért el hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Yay! Ez egy olyan szubkultúra madár megfigyelés, ami méltatlanul kevesen foglalkoznak vele, miközben nagyon sok embert valamiért nagyon érdekel. Azon gondolkoztam, hogy valószínűleg azért, mert egy kicsit olyan, mint a felnőtt korban, azért már nem pokémonokat akarsz gyűjteni, de a madarak azok kvázi olyanok, hogy nagyon sok fajta van, és addig is békén hagynak, amíg ezt. Ez egy gyönyörű konklúzió volt. Hát amikor elolvastam ezt a cikket, az jutott eszembe, hogy a nyáron az egyik kedves ismerősöm, aki egyébként biológus és főként madarakkal foglalkozik, többször hívott madárgyűrűző táborba a Duna-deltába, és nem mentem el, és arra gondoltam, hogy bezzeg, ha elmentem volna, akkor itt milyen okos dolgokat tudnék mondani a madarakról, de nem tudok, úgyhogy egyszer láttam, ahogy valóban meggyűrűz egy madarat, de szerintem nem tudnék ennél többet hozzátenni ez a cikkhez, sajnálom. De amúgy szerintem az fontos, hogy rájönnöm, hogy ilyen felnőttkori hobbik nagy része, az valószínűleg azért van, hogy az ember egy kicsit békén hagyják a világ zajai. Vagy a családja. kinek mi igen, igen, hogy hát elmegyek pacázni, nagyon fontos, hogy hozzak halat, persze az a igen, fontos, azt, nem az, igen. Hogy azért addig ott alszol, meg berúgsz a tóparton. Hát meg van, aki azt mondja, hogy nagyon, hát ilyen nyugtató. Berúgni a tóparton? Biztos az is. Valaki azt mondja, nyugtató üldögélni. Biztos, hogy nem nekünk lenne nyugtató üldögélni, de valakinek valószínűleg ezt az. Ezt hallottad valakit? Igen, mondták páran. Ja. Úgyhogy veszek madarakat nézegetni is nyugtató lehet. Amúgy biztos minden hobbi, amit a természetbe kell csinálni. Én gondolkoztam, hogy nekem az lesz majd a hobbim a következő 10 évben, hogy mert szeretek amúgy fotózni, és veszek egy rohadt nagy objektívet, és kimegyek erdőkbe, és állatokat fotózok, és csöndben a természetben lehetek fotózható. De most nincs semmilyen hobbid a természetben? A természetben nincs. Kár. Neked van? Van, igen. Na mondjad, hogy hát nem lehet. Ott szoktam, de lehet, ott szoktam sétáltatni a kutyát. De ez nem hobbi, hanem kötelesség. Hobbi. Hát a kutyád van, akkor el hát jó, de ez legalább egy ilyen. Én is sétálok hát jó, az erdőben néha. Milyen gyakran? Nem olyan gyakran. Látod, de én ezt napi szinten csinálom. Igen? Igen. Úgyhogy ez már elmehet hobbinak, és noha kötelesség, de igen. Nagyon. Jó, jó neked. Jót tesz. Én meg majd fotózok szarvasokat. Egyszer. Mikor? 20 év múlva? Most miért kell? Egyszer. Amikor eljutok odáig, hogy nem tudom. Istenem. Jó, na jó, nem, most nem kell választ adjad, hogy nem nyomasztani akartalak ezzel. Legalább lesz szokom venni egy jó objektívet, ez mindig jó na, kell látod, egyre. Igen, ez pont olyan, mint amikor jól bevásárolsz ilyen edzőcucból, hogy na majd akkor jól elmész edzeni. Igen? Nem? Kérdem, hogy nem olyan lesz. De. Viszont. Jó, van az így. Hétvégén megint volt Megasztár. Mármint nem, na, igen. Milyen már? Hát, hogy nem tudom, én ezen csak így a műsoron csak rögni tudok, de közben amúgy meg tök igaza van a versenyzőnek. Ki neveted a versenyzőt? Nem, nem a versenyzőt. Nem, ezt a fotót nevetem így. Ki nevetted a pánikrohamos embert, jó? Nem, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy az, ahogyan látom, hogy így tele van a magyar közélet szegény Tóth Gabival, néha így otthon is az az érzésem, hogy így, ha így, ő így ott van, akkor így nem nagyon történik más. Tehát most volt nem rég, ha jól emlékszem, talán Sepsiszentgyörgyön valamilyen nagy néptánc találkozó, amin ott volt Tóth Gabi is a párjával. Hát az ilyen RMDSZ-hez bekötött magyar sajtó így ennyit hozott le ebből az eseményből, hogy ott volt Tóth Gabi. És ez egy esemény? Igen. Összegyűjt mindenki az egész falu, hogy megnézne. Meg gondolom jó pár tíz néptánc csoport, akik működnek hivatásosan, meg nem hivatásos módon Erdélyben. Na, úgyhogy csak igen. Rájuk nem vetült fény? Elvette Tóth Gabi előlük? Azt akarod mondani? Úgy tűnik, hogy igen. Úgy tűnik, hogy igen. Na, úgyhogy ez egy felháborító dolog volt, bizony. Viszont mármint az, hogy lefilmezték, amikor pánikrohamot. Az mindenképp az. Ugye érdekes, mert amúgy tényleg egyetértek Juliette, az a keresztnél. Igen. Jó, okay. Miért írnak fordítva, magyarok vagyunk? De hogy kiviharzott a stúdióból, és aztán ment utána a kamera, szóval igazából persze megalázó, hogy mennek utána, de közben azért egy tévéműsorban ki rohansz, nem tudom, biztos nem egyszerű szóval, szituáció azért. Szerintem, vagy nem tudom, nem olvastam a műsornak a leírását, de valahol írja benne, hogy ez egy reality show, mert hogy nem vállaltan az, azt értem, de hogy, mert hogy a reality-nek van ez a az, hogy dolga, a hogy így, igen. És hát a Megasztár ma inkább reality, mint tehetségkutató. Jó, ez biztos, abban biztos vagyok, de hogy nem vállaltan reality, hanem ők tehetségkutatónak tartják magukat, nem? Az, hogy kifele nem vállaltam, valószínűleg a szerződésben mindent aláírta, amikor ja, igen, ez lehet. Szóval ilyen szinten. Neked volt már előadásban pánikrohamod? Előadásban nem. De mármint, hogy így nem volt, hogy mondjuk videó felvétel közben vagy valami? Nem. Mert ismerek olyat, akik előadóként gyakran számoltak be olyanról, hogy előadás közben, koncert közben, meg ilyen közben van pánikrohamuk, és akkor ezt kezelni kell, az ezért... Hát és az nagyon szörnyű, igen. Tehát, hogy tényleg a pánikroham az ugye, ha full extrásan jön, akkor az embernek halálfélelme van, és azt se tudod, hogy mitől és miért, és hát ez nem játék, meg nyilván ez kiszolgáltatott helyzetben vagy, mert küzdesz az életedért, miközben nem tudod, hogy mit kéne csinálni, és hát ez egy szar helyzet. De hogy szerencsére ilyet nem tapasztaltam, hogy műsor közben, hogy jól élőben legyek, vagy... Ez nem lehet jó, amikor tényleg ott mindenki néz, meg pluszba. Hát igen, és közben így azt érzed, hogy nem kapsz levegőt, meg hiperventilálsz, meg így szalad el a pulzusod, meg ilyenek, nem, az nem kellemes. Viszont ha már mentális egészség. Jó, van ez így. Nem állunk jól vele Magyarországon. 50-60 pszichiáter jut Magyarországon egy generációnyi kiakadt gyerekre, és emeltek azért nincsenek olyan jó állapotban a gyerekek, és amúgy belegondolva tényleg valószínűleg a gyerekeken is jobban lecsapódik a magyar valóság, mint amennyire az ember belegondol. És akár a Covid, amikor egy évig nem tudtak szocializálódni rendesen, bár nem tudom, lehet, hogy kevés gyerek van, aki ezt pozitívan élte meg. Nagyon sok mentális zavar van Magyarországon. Minden a hetedik gyerekkel világon. Ja. Magyarországon gyakrabban, ha jól tudom, és nem nagyon tudnak segítséget adni ezeknek a gyerekeknek. 20%-uk gyakran érzi magát magányosnak a gyerekek közül, harmadik pedig lehangoltak gyakran, és harmaduk. Hát igen, egyrészt nincsen szakember, aki foglalkozom velük, másrészt azért ennek a cikknek egy elég hosszú része arról szól, hogy a kütyű használatnak milyen hát, hatalmas befolyása van arra, hogy milyen mentális betegségek, meg hát nem csak a mentális betegség, hanem az, hogy egyáltalán hogyan fejlődik annak a gyereknek az idegrendszere, ugye a képernyő használat miatt, vagy éppen nem fejlődik, vagy visszafejlődik. Meg hát ez a hajtás, teljesítménykényszer, a kiégés, ezek a lóistálók, teljesítményistálók. Minden lóistáló, nem? Itthon iskola rendszer az így darálják a szart, úgyhogy közben már tanár sincs rá, az meg nem segít, és aztán számon kérik, és egyszerre számon kérnek 1000 dolgot. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módszer arra, hogy a gyerekeket, hogy ez egy ideális felnövése egy gyereknek, hogy 6-7 éves kortól, nem tudom, 16 éves koráig, 10 évig ebbe a rendszerbe legyen, amikor kialakul a személyiségének egy nagyon nagy része is, még pluszban nem tudom. Neked mi alakult ki? Nekem mi alakult ki? Hát látjuk, hogy mi alakult ki belőle, és azért én is 7-8 volt már felsősként, vagy gimnazistaként az alitom, hogy igen, ilyen 10 órákat is volt, hogy iskolába töltöttem, mert hogy sok szakóra, és akkor utána még az ilyen olyan más órák, amikből még érettségizni is kellett. Hát nem marad ugye az gyereknek ideje arra, hogy magától kitalálja, hogy mit szeretne csinálni, meg lekösse magát, meg feltalálja magát. Egy eléggé összetett probléma, bár az, az igazság, hogy nyilván nem én vagyok az, aki erről nagyon mélyreható dolgokat tud mondani, lévén, hogy nincsen gyerekem, és nem tudom, hogy hát, könnyen mondom azt, hogy ne adjatok kütyüt a kezébe, mert nem tudom, hogy milyen az, amikor már annyira ki vagy akadva, hogy inkább a kezébe adod, hogy csend legyen. Azt viszont tudom, hogy az unokahúgaim, akik itt nőnek fel Budapesten, és ilyen tekintetben eléggé, hát szerintem így elhatározottak a szülők abban, hogy hogyan adnak, vagy nem adnak kütyüt a kezükbe. Arról így panaszkodnak, hogy a nagyobbik, például nagyon, aki ugye nem kütyűn nő fel, és magától leveszi a könyvet a polcról 10 évesen. Magától? És, igen, és olvas. Nagyon nehéz neki például a kapcsolódás más osztálytársakkal, akik viszont már tablet, telefon, tévé a szobában, stb. Mert hogy ők tudnak egymás között, mert hogy játszanak, meg így leköti az agyukat az, de hogy ő meg így nincs benne ebben a körforgásban, és hogy emiatt marad ki belőle. Szóval, hogy kicsit olyan, hogy amúgy hogy csinált, hogy jól csinált, hogy most akkor adjál kütyüt, vagy ne adjál kütyüt a kezébe, közben meg amúgy abszolút azt mondom, hogy ha én érzem magamon, hogy milyen durva hatással van arra, hogy például hogyan alszom, az, hogy lefekvés előtt pörgettem-e vagy sem, akkor, és én felnőtt ember vagyok, elvileg kéne tudjam kontrollálni saját ezt magam. Tudod? Néha összejön. Amikor nagyon fáradt vagyok, akkor nagyon nehezen, és akkor bele simulok egy ilyen jó kis doom scrollingolásba elalvás előtt, és akkor utána még egy jó másfél órát kínlódok azzal, hogy elaludjak, mert egyszerűen nem tud leállni az agyam. Úgy felpörgettem az idegrendszeremet. De van, aki meg azt mondja, hogy már azon alszik el, hogy nyomkodja. Hát ez nagyon érdekes. Nekem így kattog tőle az egész agyam. Igen? Uh-huh. De miért? Mi stimulál ennyire? Mármint, hogy hát TikTok videó? Nem, csak, ugyanaz, ami a TikTokon van, csak az Instagramon csinálom. Ez mekkora boomer vagy. Ugye? Ja, én nagyon nagy boomer vagyok, igen. Utoljára így rendesen gyereknek valószínűleg a nagy csoportba vagy az, és nem bebasznak az iskola rendszerbe, első osztályba, és onnantól kezdve vég. Vég? Igen. Általános iskola, aztán gimi vagy szakközép, aztán munka vagy egyetem, kész. Tehát valójában az ember 6 éves koráig boldog. Igen. Igen. Már onnantól nem lehet gyereknek lenni, és ez egy nagy váltás, hogy óviba csak játszol, és utána, na jó, hát akkor ülsz a padban 45 perceket, és akkor megtanulod, aztán mindig újra tanulod, mert mindig elejéről kell kezdeni, mert emlékszem. Te is játszasz a gyerekeiddel, nem? Igen, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy 6-7 éves kortól, nem, hogy ezt 10 évig, 12 évig ezt nyomni, ezt szerintem nem. Ennél sokkal okosabban is lehetne kialakítani. Valószínűleg úgy, hogy alsóban is végigmész, aztán felsőbben valamit újra kezdesz, végigtanítják. Ha 5-től 8-ig a történelmet, aztán gimiben újra kezdik megint, biztos, hogy lehetne ezt valahogy okosabban egy szabrendszerben megcsinálni. Ja, az biztos, hogy igen, de azt mind tudjuk, hogy az oktatási rendszereink nem a top dolog. De annyira jókat lehetne biztos sem csinálni. Annyira jókat. Miért nálatok jobb? Ezt mondom, hogy sem a tietek, de sem a miénk. De valamiben más legalább, jobb valamiben. Még vannak tanárok, Romániának a legnagyobb a költségvetési deficitje az egész EU-ban, emiatt június óta azon dolgoznak, hogy csökkentsék ezt a deficitet, és az egyik első pont, amit megnyomtak annak érdekében, hogy orbitális számokat elérjenek, az pont az oktatási rendszer volt, ezért kitalálták, hogy pont az. Megemelik a tanároknak az oktatási óraszámát 18-ról 20-ra, nyilván ezért nem jár fizetésemelés, tehát, hogy 2 órával többet kell tanítaniuk, és nagyon durván lecsökkentették az óraadó tanároknak az órabérét. Egy képzetlen szakmunkás többet keres órabérben, mint egy óraadó tanár. Úgyhogy azt várjuk, hogy akkor emiatt nyilván nagyon sokan nem fognak elmenni tanítani, mert egyszerűen megtartani 2 órát 50 leért, ami 4000 forint körül van talán. Mm. Az így, 2 órát? Igen, hát olyan 25 lej, 30 lej körül, egy óra. Na és nyilván ez nem csak egy óra, mert ugye arra fel kell készülni. Igen. Úgyhogy ez következik nálunk is hosszú távon, ez lesz a hatása. Mindezt azért csinálták, hogy 74 millió eurót spóroljanak. Hát ez egész sok, nem? Jó, még akkor mondok egy hasonlatot hozzá, hogy értsd. A másik nagy baja a román államvezetésnek az az, hogy az adóhivatala nem tud rendesen működni, és az adócsalásokat nem tudja követni. Viszont tudunk valakiről, aki 54 millió euróval tartozik az adóhivatalnak. Ezt az illetőt Robert Negoicának nevezik, aki Bukarest 3. szektorának polgármestere. Mm-hmm. Tehát, hogy az ő adótartozása a román állam fele 54 millió euró, azzal, hogy az elmúlt 2,5-3 hónapban teljes mértékben átszervezték a teljes oktatási rendszert, annyira, amennyire az elmúlt 35 évben nem szervezték át, azzal spóroltak 74 millió eurót. Nem tudja beadni azt a pénzt? Nem is nagyon hajtják be? Kérdezz valami könnyebbet. Jó? Azt mondod, hogy vannak problémák ott is. Elvétve, de tényleg csak elvétve. A Romániában minden jobb. 2 zenei hír. Az egyik, hogy ez ma reggeli, hogy a Karácsony Gergely azt mondta, hogy bizonytalanná vált a Sziget jövője. Na, miért? Levelet valami kapott szerződés... a Sziget ZRT vezérigazgatójától. Főváros és a Sziget között. Lehet, hogy valami tárgyalási taktika csak az egész. Ez lehet. De mostanában azért látjuk, hogy sorra szűnnek meg a dolgok, meg hogyan szervezik át a popzeni életet Budapesten. Ugye tudjuk, hogy hát most elméletek mégse fog bezárni, csak felújítják a mit is, a akváriumot, de hogy azért majd többfajta néptánc meg ilyen ennek lesznek inkább benne. Vagy nem, lehet, hogy kiszorulnak a lipsi előadók, és más helyekről is hallottuk, ami lehet, hogy be fog zárni, és most a Sziget is, szóval azért a Sziget az remélem megmarad. Nagyon sok fesztivál zárt be az utóbbi években, nagy fesztivál ország voltunk, és most évente 2 fesztivál megszűnik itthon, úgyhogy remélem a Sziget legalább, azon kevés hely, ahol eljönnek ilyen előadók külföldről is. Hát meg ugye nagyon sok külföldit vonz, ugye, mert hogy már lassan a magyarok nem nagyon tudják megengedni maguknak, I guess. Minden magyar háztartásnak 20 millió forint megtakarítása van. Ja, most, hát akkor sima. Mennyi egy jegy? Hát nem tudom, annyi, mint régen egy heti jegy. Jó, de hát amúgy... Jó, tudom, hogy drága, de hogyha el akarsz menni egy Coldplay koncertre az Puskásba, az is ilyen drága, és az csak egy előadó, szóval nyilván drágák a külföldi előadók, azt is azért hozzá kell mondani. Most gondolkodom, mert egyébként tavaly pont voltam Coldplay koncertre. És valószínűleg 50 ezer forint fölött volt egy. Ó, már nem tudom megmondani, nem emlékszem. Igen, szerintem nagyon drága volt. Igen, a másik zenei hírünk meg... Már itt mondják, igen, tudom, megkéselték a börtönben a pedofil rockstart, belehalt a sérüléseibe, megsiratni nem fogjuk itt. Az a vonatkozás, hogy én régen nagy Los Propes rajongó voltam amúgy, és aztán, igen, többször voltam Szigeten is, meg aztán Voltan is voltak koncertjeik. Furcsa érzés, amikor kiderül egy híres emberről, akit követsz, hogy egy büdös patkány, és róla kiderül. És akkor abba hagytad a hallgatásukat? Amúgy, igen, de hogy amúgy se hallgattam akkor éppen sokat, amikor ez kiderült már, mert inkább ez a gimis fiatalkoromhoz tartozott, de hogy ha most meghallgatom egy dalukat, sem az jut eszembe, hogy ez az énekes mit csinált, hanem inkább az jut eszembe, hogy milyen gimnáziumi élmények kapcsolódnak. Uh-huh. Vagy inkább az a korszak jut eszembe egy olyan zenéről. Jaj. De nyilván megmérgeztem, mert amúgy a Los Propes ez kurva jó volt. Nagyon dallamos, nagyon slágeres zenét nyomtak. Kiderül egy emberről így, hogy borzalmas ember, tudom, milyen érzés lehet fideszesnek lenni. Oké, erre nem számítottam. De hát nehéz ezzel mit kezdeni, hogy itt van, hogy... Te vannak azok ezek a kognitív diszonanciák, amiket aztán képes az agyunk feloldani. Szerintem sokan feloldották, mit tudom én, ugyanez volt ugye a helyzet, vagy majdnem ugyanez, mit tudom én, Michael Jacksonnal is. Ja, de azt így... jobban, azt sokkal többen kedvelték, szóval jobban el lett tusolva, nem? Ignorálták, ugyanúgy játszak rádiók. Lehet, hogy igen. Az egyáltalán nem játszak a rádiók, semmi, mindenhonnan eltörölték. Hát jó, de mondjuk Michael Jackson nem került börtönbe miatt, és hogy tudtam, mert azért nem lehetett rá bizonyítani. Tehát voltak, meg ha jól tudom, akkor erről készült dokumentumfilm, amiben áldozatok mesélnek jó néhány évvel később, de hogy azért nem bizonyították rá, meg nem volt bírósági döntés, meg nem került börtönbe. Azért ez eléggé nagy cancelelés szerintem, valakit börtönbe csuknak emiatt. Igen. Már túl nagy volt, hogy börtönbe rakják. Vagy nála nem volt ilyen durva. Nem tartottunk még ott ebben. Jó, én is megmagyarázom, hogy biztos, amikor még a jó dalokat énekelt, akkor még nem volt megbolondulva, csak a hírnél vette ez szét, de hát nyilván... Hát ez valószínűleg az, amikor valaki pedofil, az nem feltétlenül hírnével. Amúgy itt más is volt, ez szörnyű az ember minden szinten, de hogy itt is az volt, hogy ha hatalomba kerül valaki, érzi a hatalmat, hogy rajongói fölött hatalma volt, akkor hirtelen elszáll az agya, és olyanokat kér, és olyanokat csinál, amit hát a hatalom az elmére az olyan hatással tud lenni, hogy hirtelen a gátak azok eltűnnek egyes embereknél. Másként percepszálod a valóságot. Egész sokáig húzta, már tényleg 10 éve börtönben van? Ja, egyszer már megkéselték. Majdnem meghalt, volt nálad mobiltelefon. Ja, és amúgy emlékszem, amikor elítélték, akkor se így nem értett, hogy mi a baj, meg ilyen fura volt az egész. Uh-huh. Ez a történet lezárult itt. A zenekart sajnálom például, akiknek ugyanúgy tönkret. Hát nyilván az áldozatokat is, de hogy az meg... Feltődik bennem a kérdés, hogy mondjuk egy zenekar, akivel így együtt mozog, ők mondjuk erről így mennyit. Azt mondták, hogy nem tudtak, és azóta próbálkoztak új zenekarra, de hát nem jött be. Kész, mindenkinek lenullázta a karrierét. Ez a, hogy mondjam, hagyaték ennek a zenekarnak, ez örökle be lett mocskolva. Viszont térjünk át egy fontos és vidámabb hírre. Nem vidám, nem mindenkinek vidám volt. Történt valami, amire senki se számított, csak valamint a Fideszbe úgy tűnik, de lehet, csak hogy... Csak mindenki tudott róla, hogy történni fog, vagy hogy... Hogy megszűnt, ugye a harcosok órája bejött, és nagyon minden reggel, hát gyakorlatilag a Fidesz is megcsinálta a saját jól van ez ígyét. Ketten ülnek hírekre reagálnak. Csak ott állnak, pártpolitikus van. Igen. Mindig hirdették is minden részt, hogy legyen nagy nézettség, ami nyilván nem azt jelenti, hogy annyian meg is nézték, csak annyi embernek feldobta. Uh-huh. Ja, csak feldobta. Szerintem még nem is kattintottak. A Facebookon, meg uh-huh. YouTube-on, hogyha berakja hirdetésnek, tovább skippeled, az is hozzá, az is onnantól nézettség. Tényleg? Igen. Fú, én nem értek ez a világ. Ja, úgyhogy láthatóan itt van egy ilyen kis grafikon. Hogy... konkrétan emberek fizetnek azért, hogy csak így felpattanjon a videó, és konkrétan itt tartalmilag nem... milliárdokat kört erre. Nem, de hogy nem, ahhoz nem kell, bár elindítsd, és az első két másodpercet megnézd, semmi? Nem. Hirdetéseknél az van, hogy nézel egy olyat, valamit csak hirdetésbe rak föl, és milliós nézettségei vannak csak ilyen reklámoknak. Mert nyilván azt kell kommunikálni a hirdető felé, mm-hmm. hogy nézd, több millióan látták, és akkor... Jó. És akkor érdemes befizetned. Uh-huh. Látszik, hogy mi a valós érdeklődés a harcosok órájára. Hát, vagy csak egyszerűen azt történt, figyelj, hogy Gulyás, azt gondolom Gulyás Gergely október 2-án még nagyon sokakat érdekelt, és aztán hirtelen Kövér László és a Bajsza kevésbé mozgatta meg az embereket. Itt, érted, pedig nagy ágyuk mennek el. Szent Király Alexandra. Szijjártó megy el, és 3000-en nézik meg a Szijjártó nagy ágyút. A Fideszes műsorban, ahol rendes stúdiójuk van, meg világ összes pénzét ráköltötték, uh-huh. Német Balázs, óriási kommunikáció zseni. Ember, igen. Igen, és aztán hirtelen kiderül, ami valószínűleg Megafonnál is most kiderült, meg egy csomó helyen, hogy nincs rájuk érdeklődés, ha csak nincs agyon hirdetve pénze. Amúgy ilyen amúgy köztér is csak szólok. Az is olyan, hogy kirakják a videót, és akkor megnézik 200 ember, és akkor így ráraknak egy hirdetést, és hirtelen több tízezer nézettsége lesz. Jó, de hogy itt közben azért a cikk szól arról is, hogy valószínűleg megint egy ilyen nincs jól koordinálva itt a történet, mert hogy például a Szijjártó nem az eredeti videót osztotta át, hanem feltöltötték külön az ő oldalára, vagy valami ilyesmi, de... tehát hogy így nem, minthogyha elengedték volna a kezét ennek a projektnek, de hogy én nem értem, tehát hogy olyan régóta nem megy, ugye? Mióta megy? Hát káosz van, igen, de szerintem mindenkinek most már van külön projektje itt a Fideszen belül, mert pénz az végtelen van. Ja, értem. Mindenki... Uh-huh. Azt láttam most, ezt nem is tudtam, hogy az Origónak is van YouTube csatornája. Oh. És ott megy például a politikai hobbista. Ezt se tudtam. Politikai hobbista, Origón megy, mint műsor. De ez milyen műsor, mert ezt nem vágom. Jessinek a műsor. Jaj. Ja, és azt is jó esetben megnézik ezren, és gondolom nem két forintba kerül. Figyelj, amikor már ennyi van, nyilván tudod, így oszlik a figyelem. Igen. Nehéz ilyenkor. Tehát, hogyha versenyt csinálnak maguk között is, akkor ezt úgy és nehéz. Pont ugyanazt mondják el, mert ugyanazt igen, kell. Igen. Tehát, hogy azért errefele jövett, így vezetés közben hallgattam a rádiót, és így rájöttem arra, hogy én amúgy tényleg sajnálom, hogy miben vagytok. Tehát szörnyű volt. Igen? Igen. Hát így, így a Magyarországon élőket. Nem, mert szerintem az egy dolog, hogy a rádió hallgató, de hogy így Budapest is olyan szinten megint tele van plakátolva von der Leyennel, meg ami a rádióban is ment, hogy így néztem, hogy én azért így tényleg örülök, hogy nem itt élek. Hát ezt most ki fogják ragadni. Sorry, ragadjátok. Tehát fél óránként elmondták a már nem tudom melyik rádióban, de hát minden rádió az övéké, nem? Kb. Igen, hogy akkor a Tisza kiszivárogtatta az önkénteseinek a listáját, és hogy közben ukránok fejlesztették a nem tudom milyen appot, és nem tudom, és ez ment így fél óránként. Láttam, a meccs volt, hétvégén volt, majd válogatott meccs, és annak a szünetében is propaganda ment. Hmm. Eljut mindenkihez. Mindenkihez is. Igen. Hát kivéve, hogy ha önként kell nézni, akkor annyira nem érdekli az embereket, érdekes. Igen. Érdekes, hogyha milliárdokból öntöd a propagandát folyamatosan az emberekre, és kiderül, hogy önként még nem akarják még önként még is ezt nézni. Igen. Hát ez... felfoghatatlan, hogy vajon miért nem? Mert milyen minőségi dolgokat csinálnak, nem? Hát igen, mint ez a... Emlékszem, a harcosok órája is olyan aranyos volt. Így úgy ment a visszaszámlás az elején, hogy látszott, hogy a gépen így elindítják a videót, és akkor... Oké, ez rendben van egy youtubernél, de hogy ők tévések, meg ilyen stúdiójuk van, meg minden. Hát csak nem tudják használni. Meg Orbán, meg ilyenek ülnek be mindig. Nézd, milyen cínikus a Telex. Figyelj, mit csinál? A legnépszerűbb arcai voltak Orbán Viktor személyesen kétszer is bejött a stúdióba, ez pont kettővel több, mint annyiszor az elmúlt 15 évben ezt a független magyar sajtó összesen megtette. Mm-hmm. Nagyon cinikus. Nagy Telex, hogy lehet ilyet mondani? Szegény Viktor megteszi, amit tud, de persze. Ez is ma reggeli, hogy... Jó, van ez így. A 21 Kutatóközpont, hát itt van egy kis felmérése, és teljes népességen belül 33-26-ra vezet a Tisza. Uh-huh. 32% párt nélküli, ami elképesztő számomra, hogy még mindig van, aki... aki még nem döntött. Hát igen, uh-huh. ebbe reménykednek a fideszesek, de hogy aki tuti részt vesz a választáson, és már tudja a pártját, ott még nagyobb a Tisza előnye, 53-35-re vezet, amúgy az kemény. De amúgy így milyen ennek így a hangulata így itt? Hát attól függ, melyik buborékot kérdezel. Van olyan fideszes, biztosan lesz, hogy kétharmaddal nyernek jó, megint. Az egyértelmű, hogy ők mit vesznek biztosra, de én rátok vagyok kíváncsi. Az a hangulat, hogy ekkora esély még nem volt a kormányváltásra, de mindegyik választás előtt ezt érezte az ember szerintem. Igen? 4 évvel ezelőtt is? Vagy 4 évvel ezelőtt is szerintem több esélyt láttak az emberek, mint előtte 4 évvel, mert mindig egyre jobban ki van mindenkinek a töke, de aztán jött ez a háború, meg minden az nem segített. Mindig azt gondolják, hogy jó, most összefogás volt végre. Azt már hagyjuk is, hogy az abból mi lett, meg hogy milyen szinten nem működött a dolog, de hogy szerintem mindig reménykednek, de az, hogy felmérésekben is arra szokták mindig fogni, hogy ott is volt, hogy a összefogás vezetett, és aztán látod, mi lett. Igen, csak azok a felmérések, amikre hivatkoznak, az még a háború előtt volt, az eléggé átrajzolt a térképet. Azóta azért 3-4 vagy hát hetente van olyan balhé, amiben másról a kormányok buknak bele, és most látható, hogy van egy kompetens ellenzék. Szóval mindenki azt gondolja, hogy most nyilván ha valamikor van esély, akkor most van esély. Most vagy soha. Csak van, aki azt mondja, hogy jó, hát ez már nem, fél attól, hogy Tisza kétharmad van, van, aki meg azt mondja, hogy az sem biztos, hogy megnyeri a Tisza, szóval így nagyon megosztanak a vélemények. Uh-huh. Felmérésekkel is nehéz. Bár ez a 21 Kutatóközpont azért eléggé pontosan mért eddig mindig, amikor választásokon kiderült. De azt akartam kérdezni, hogy ha már itt vagyunk, hogy Erdély inkább fideszes szokott lenni, nem? Valamikor kizárólagosan meg kell érkezzünk ide is. Hát azok, akik szavaznak, azok túlnyomó részt igen a Fideszre szavaznak, de hát nagyon sokan nem szavaznak. Nagy sétája Magyar Péternek, az hogy látod, az hogy csapódott ott le, volt valami foganatja, vagy más a hangulat most, vagy csak ilyen nagyon elenyésző olyan változó? Hát ott szerintem volt egy ilyen megtorpanás azért sokakban, mert ugye a séta, a nagyváradi séta az pont a tihanyi beszéd után történt. Jó hangol volt így. Igen, csak hogy na kérdés, hogy ebből így meddig tart ez ki, meg nyilván az ilyen nagyon tőzsgyökeres Fidesz szavazókat azért nem tudom, hogy egy ilyen ügy ki tudja. Tehát, hogy nagyon gyorsan más narratíva lett, hogy hát Orbán Viktor ezt azért mondta, hogy minket védjen, mert hát neki jóba kell lenni egy potenciális bármilyen államelnökkel. Persze, nyilván igen, ami közben megérthető, tehát, hogy az erdélyi magyarok széles rétegei számára Orbán Viktor és a Fidesz ezt a gondoskodó állam és a gondoskodó vezetésnek a képét láthatja, meg úgy élik meg, amit nyilván nem tudnak megélni nagyon sokan így a román állami vezetéssel szembe, egy csomó okból kifolyólag, és akkor hát mi történik, ha elvesztjük a gondoskodó államot, vagy hogyha rögtön más kell gondolni róla, és akkor ez egy nagyon... És akkor hát azt gondolják, hogy Tisza elveszi ezt, vagy nem fog törődni velük? Nem tudom, hogy a Tiszáról sokan mit gondolnak. Én arra vagyok kíváncsi, hogy még ezután milyen... Tehát, hogy azért ahhoz képest Magyar Péter szerintem többet tudott elérni Erdélyben, vagy hogy végülis több mindennel próbálkozott, mint azelőtt, mert mondjuk Márki-Zay Péter eljött Kolozsvárig, de hát nyilván Kolozsvár azért nem egy, nem egy székelyföld, teljesen más, vagy sok esetben azért más így az összmentalitás, meg másként gondolkodnak emberek egy csomó mindenről. Ahhoz képest azért Magyar Péter az, hogy például elment erre a párbeszédtáborba, amit Adorjánban, Nagy Adorjánban szerveztek, és akkor persze ott azt bénán szervezték meg, és ez az egész sajtóhisztő, kit engednek be, ki nem engednek, mert az úgy rendesen el volt cseszve. De hát azért van valami próbálkozás. Most az, hogy ebből nyilván mennyi tud átmenni, tehát az, hogy ő is nem tudom, nemzeti kormányt akar, neki is fontosak az erdélyi magyarok, vagy úgy egyáltalán a határon túli magyarok, és nem akar szavazati jogot elvenni, meg mit tudom én mi, az kérdés, hogy mennyire tud átjönni. De hát az erdélyi magyar sajtónak a 80% a Fidesz uralja, szóval, hogy... Ott is azon, hogy nem jut el egyszer hát Magyar nem, Péter. Tehát az a cél igazából, hogy információt visszatartsanak, és néha nyilván meghatározzák, hogy mi az, ami kimehet, de alapvetően az a lényeg, hogy egy ilyen fal legyen. És akkor ott van néhány sajtóorganum, ami az RMDSZ-é, ami nyilván nem fogja Magyar Pétert futtatni, meg nem fognak Magyar Péterről beszélni, mert hát az RMDSZ a stratégiai partnere a Fidesznek, ezt ugye most is megtudtuk a hétvégén, vagy pénteken, és akkor van kvázi három sajtóorganum plusz a közszolgálati sajtóorganumok, amik hát így próbálkoznak. De hát ott mennyire ilyen, azért ki van építve egy olyan rendszer, nem, hogy pénzügyileg is sokan függnek így a Fidesztől. Sajtó tekintetében? Hát sajtó, meg rengeteg támogatást ad, meg nagyon sok támogatást, ugye azért ott tudjuk, hogy hova megy. Most már egy jó részét amúgy, vagy jó részét, hát nem tudom ezt mondani, hogy jó részét, pont most készített az Átlátszó Erdély és az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom egy közös, hát ilyen kutatási beszámolót, akit érdekel, az az Átlátszó Erdélynek az oldalán megtalálja, és lehet olvasni, és van hozzá ilyen tök jó kis interaktív térkép is arról, hogy melyik évben mennyi pénz érkezett, és kb. Hova ment. Hát nyilván az látszik, hogy vannak ilyen nagy intézmény monstrumok, ahova mentek ezek a pénzek, például a Sapientia, ami ugye a Magyar Állami Fenntartású Egyetem Erdélyben, de nagyon sok pénzt kapott 2021-2022-ig az Erdély Református Egyházkerület is, ahova bekerült például az óvodaprogram, tehát nagyon sok óvodát építettek, de ugye sok templomot újítottak fel. De a lényeg az, hogy nyilván például a proekonomikán keresztül érkező pénzek, ami egy ilyen gazdasági támogatás akar lenni, és közben meg az van, hogy itt, jó, befejezem az előző gondolatomat, mert erről túl sok mindent tudok, csak akkor hirtelen ilyen nagyon össze-vissza lesz az egész. Mondjad, ez érdekes. Szóval, hogy azok a pénzek, amik a proekonomikán keresztül érkeznek, ami például a külügyminisztériumon keresztül jön, tehát Szijjártónak a buli helye. Ő ott például volt egy ilyen kitalált projekt, hogy akkor valójában a gazdaság élénkítő dolgokat szeretnének, és támogatásokat, és akkor csinálják azt, hogy építsenek 5 csillagos luxusszállodákat. Mindig a luxusszállodák. Mert hogy a luxusszállodához akkor majd a konyhán, az éttermekben majd helyi alapanyagokból készült kajákat kell majd készítsenek, és akkor az majd, majd fel fogja lendíteni hát a helyi kistermelőknek a forgalmat, meg stb. És akkor így készül például, hát ezek közül a szállodák közül már jó néhány elkészült, valami még készülés alatt van, ilyen például a Gyergyó remetei szálloda, aminek magánreptere is van, és erről... Magánreptere is. És erről szintén olvashattuk cikket az Átlátszó Erdélyen, hogyha valakit érdekel, 2023-as talán, hát azt ilyen fideszes csajozófészeknek keresztelte egy Edufó Zoltán, aki erről írt. Oda mennek a fideszesek csajozni? Hát, hogy arra készülnek. És honnan van a fideszeseknek magángépük? Na, ez az, de mindegy, kerül. Magánreptere. Szóval, hogy igen. Ez a legjobb felhasználás adónknak, hogy luxus szállodának biztos lehetne egyre jobb. Igen. Na és hogy közben meg van egy csomó egyéb fajta támogatás, és nyilván az történik, hogy nagyon sok úton, módon keresztül... De fellendített a kistermelőknek? Nem. Pedig nem, forradalmi, hogy hogyan segítsük a kistermelőket. Hát luxus szállodák, magán repterekkel. Hát persze, hát ez a legjobb a kistermelőknek. Jó, igen. Hát nem jött be. Meg kell próbálni. Semmi baj, meg kellett próbálni, igen. Na szóval, hogy az van, hogy a pénz nagyon sok úton, módon érkezik, például a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül. Hát igen, ott meg nem mindig tudni, hogy mire megy. Hát ott sem, mert hogy van egy egyéb kategória, ahova így, hogy kilobbiztad a projektet egy miniszternél, vagy miniszteri biztosnál, aki éppen Erdélyben járt, vagy ilyenek, akkor ő eljön Budapestre, vagy te jössz Budapestre ilyen politikusként lobbizni azért, és akkor így mondják, hogy felhívnak, hogy jó, akkor 2 nap múlva írd meg a BGL projektet, és adjad le, mert akkor majd utalják a pénzt. Hogy ez pontosan mire megy el, nyilván nem lehet tudni, de vannak sporti támogatások, meg egy csomó egyéb. Ez nyilván ilyen nagyon vérlázítóan hangzik, és elhiszem, hogy az. Ezekről azért tudni kell, hogy nyilván vannak olyan területek, ahol amúgy jó helyre megy a pénz. Tehát, hogy nem minden pénz ment el oligarcháknak, meg fasságokra. Közben azt is nyilván tudni kell, hogy nagyon sok olyan projekt van, és nincs rálátásunk, de valószínűleg a pénznek egy része visszacsöpök Budapestre, mert hogy megvan, hogy milyen kivitelezőkkel kell dolgozni, milyen cégeket kell felkérni, stb. És általában ezeknek a cégeknek megvan a helyük. Például, ha a média támogatásokat nézzük, amik ugye arra mentek, hogy az Erdély Magyar Sajtónak a nagy részét felvásárolja a Fidesz, akkor ebből majd Demeter Szilárd meg akarta csinálni a nagy média projektet, hogy akkor ő azt majd megoldja. De hát nem nagyon sikerült neki, nagyon sok pénz elköltöttek rá, és erről azt hiszem az UH.ru meg a Magyar Hang írt arról, hogy a média támogatásokba befolyó pénzek hogyan mozogtak, és abból potenciálisan mennyi csöpöghetett vissza Budapestre. Na, úgyhogy vannak ezek a nagyon vérlázító dolgok, de hogy az átlagember, a nagyon átlag ember az annyit érez, hogy mondjuk van esetleg egy sportegyesület, mondjuk Csíkszereda, vagy Gyergyóra, vagy Sepsiszentgyörgyre, ahol el lehet vinni a gyereket, vagy vannak egyesületek, kulturális egyesületek, akik még így próbálnak ezt csinálni, azért, hogy így legyen valami. De hogy a nagy pénzek azok nyilván nem az átlag emberhez kerülnek. Na akkor csak azt látják csomóan, hogy ez jó. mert valami fejlődött legalább. Hát igen, sajnos, tehát hogy van ez a narratíva, hogy hát de az én gyerekem kapja a szülőföldön magyarul támogatást, ami most egy ilyen nagy cucc, tehát hogy a pénteki Orbán interjúban is ez van, hogy ezt mosdatják. Az, hogy milyen, az font... milyen támogatás? A pont? Szülőföldön magyarul azt határon túli magyar gyerekek kapják abban az esetben, hogyha a szülők magyar iskolába iratják a gyereket, tehát hogy magyarul tanítatják a gyereket. Ez mondjuk nagyobb városokban, Erdélyben nem feltétlenül probléma, mert valószínűleg van magyar iskola, de mondjuk Szorványban élőknek ez lehet egy óriási kihívás, hogy akkor valahol el kell vinni a gyereket, vagy esetleg bentlakásos iskolába kell küldeni azért, hogy magyarul tanulhasson. Na és akkor ennek a programnak a keretén belül tavaly előtt óta talán, vagy tavaly óta gyerekenként 100 000 forintot ad a magyar állam. Egyszeri összeg. Egyszeri összeget, igen. De hogy ez egy olyan támogatás, ami már nagyon-nagyon régóta van, tehát ezt még én is kaptam, csak akkor nem 100 000 forintot kaptam egy évre, hanem talán 20-at vagy valami ilyesmi. De ezt most emelték meg ilyen nagyra. És hogy ez nyilván, ha összbeadjuk, akkor ez egy nagy összeg, de ahhoz képest, hogy milyen pénzek mennek hova, ez nem egy olyan összeg, ami érvágás lenne. És közben meg nyilván értem azt a narratívát, hogy de hát itthon meg... Az itteni gyerekek nem kapják az évi 100 000-et, amit teljesen értek, szóval, hogy igen, ez így van. Na szóval, hogy ez a narratíva, hogy jön a szülőföldön magyarul támogatás, aztán a gyerek magyar építésű óvodába jár, vagy magyar állam által épített óvodába jár, aztán bekerül iskolába, és elmegy MCC-zni, és az milyen jó lehetőség, és aztán elmegy a Rákóczi Szövetségnek az ilyen-olyan táboraiba, és megkirándultatják őket, és aztán elmegy egyetemre, esetleg a Szapienciára, amit a magyar állam tart fenn, és úgy tűnhet, és azt úgy tűnhet, mintha jobban törődne az erdélyi gyerekekkel a magyar állam. Úgy tűnhet, ugye, nagyon-nagyon úgy tűnhet, közben azért ezt hozzá kell tenni, hogy számos olyan intézményrendszert, amit mi igénybe veszünk, azt a román állam tart fent. Tehát lehet, hogy a magyar állam hozzá segítette a, nem tudom, az óvoda felújításhoz az adott települést, de azt az óvodát egyébként a román állam működteti, a román állam fizeti a pedagógusokat, a daduksokat, meg mindenfélét, meg ugyanez van az iskolákban is. Szóval, hogy azért ez nem ennyire fehér-fekete, hogy mindenki azt tartja fent. És hogy tudod, hogyha így lemennének azok az összegek erről a nagy listáról, ami oligarcháknak megy el, meg ilyen zsebre valakinek, és közben itt is normálisan élnének az emberek, akkor ez nem kéne egy ilyen probléma legyen, ami miatt egy ilyen nagyon erős feszültség kezdjen így kialakulni az itt élő magyarok és a határon. Van ilyen feszültség, ugye? Ez egyre nagyon... Most már olyat is olvastam, hogy ezt valószínűleg a Fidesz szítja direkt. Hát nyilván vannak azok a hangok, hogy egyrészt miért van szavazati jogunk, miért szólunk bele olyan országnak az életében, ahol nem élünk, meg nem adózunk, és hogy miért van az, hogy ilyen pénzek mennek át, úgyhogy közben itthon nem tudom... szar az oktatási rendszer, meg nincsenek tanárok. Nem, bennem is felmerülnek. Hát, teljesen jogosan. Jó, akkor lehet, hogy még logikus is lenne az a pénz, amit ezekre költenek, hogyha levennénk a oligarchás meg visszafolyatott pénzeket, és rögtön, hát ez jó, ennyit azért át lehet vinni. Hát ezt rögtön mondom, hogy... 80%-kal kevesebb lenne, vagy mi? Hát ezt most nem tudom megmondani, mert őszintén szerintem nem látjuk át teljesen, de senki nem látja át, hogy mennyi pénz megy át, mert ezt mondom, hogy jön a BGN keresztül, most már lassan minden minisztériumnak van egy büdzséje, amit ilyen határon túli projektekre különítenek el, és adják ezeket a pénzeket, és lassan, tehát lekövethetetlen, hogy hol jönnek ezek a pénzek, hogyan fizetik ki őket, stb. Az, hogy a BGA az egy, de ott is annak a nagy része nem átlátható, meg ilyeneket csinálnak, hogy újságíró ismerőseim mesélték, hogy eljöttek kikérni az elszámolásokat a BGA-hoz, a Bethlen Gábor alaphoz, és azért, hogy minél nehezebben lehessen benne keresni, a BGA azt csinálta, hogy az Excel táblázatokat elforgatta, kinyomtatta, és ilyen papírral és ceruzával lehet beülni a BGA-nak a nem tudom milyen épületébe, és ott te papíron és ceruzával nézheted, hogy nem használhatsz normális Excel táblázatot, hogy adatokat kinyerj az elszámolásokból. Mennyi energiát beleraknak ebbe? Ugye? Nem, hogy lázozok az adatokat. Igen, ez már rég gyanús, nem? Kérem azt az adatot, igen, csak nagyon megnehezítsük, hogy megnézed, de amúgy nincs mit rejtegetnünk, csak... Igen, de a telefont, a laptopot, mindent kint kell hagyni, tessék kérem ceruzát és papírt bevinni, és semmilyen más jegyzetet igen, nem hozhat. Átírjuk ilyen bináris kódba az egészet. Fejből csinálni. És a végén még gyököt is kell vonni ahhoz, hogy kivihessd a jegyzeteidet a terembe. És ha mennyien élnek ott a szavazati jogukkal amúgy? Jaj, ezek a számadatok, amiket sosem vágom, hogy összesen hány embernek van állampolgársága, és abból, most nem akarok hülyeséget mondani, kb. 200 000 200 ezer ember rémlik, de nem vagyok benne biztos. Mert nyilván most már, ahogy a Fidesz ezt megcsinálta magának, kicsit úgy jön le, hogy igazából csak vett magának még pár helyet ezzel. Aztán nem hiszem, hogy ezt a Magyar Péter meg tudja fordítani, hogy ottani szavazatok azok... Nem, azt valószínűleg azért, nem fogja tudni megfordítani, mert... Annyira beágyazódott, hogy nem tudom, Orbán adta nekik a szavazati, hát akkor az... Az ott eldőlt szerintem. Ezt mondom, de mondjuk, hogy a fiataloknál ott... Mert ott szerintem megoszlik. Tehát, megoszlik. Vagy nagyon sokan vagyunk, tehát ez például nálunk így a szerkesztőségben sem egy egységes dolog. Én például nem, tehát nekem van magyar állampolgárságom, de soha nem szavaztam magyar választásokon, mert nem élek itt, és nem akarok erre szavazni. Még akkor is, hogy nyilván némi hatással van az életemre is az, hogy itt milyen államvezetés van. De van olyan szerkesztőségi tök, aki azt mondja, hogy dehogy nem, hát ő most így jön, és majd a Tiszára szavaz, és kész. Vagy Fideszre, ki tudja a szerkesztőség. Igen, ki tudja, hogy valójában milyen beépített emberek vannak nálunk is. És hogy ez nagyon megoszlik, de hogy az az érzésem, hogy azok, akik így szkeptikusabbak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, tehát az, aki mondjuk a Tiszára szavazna, az lehet, hogy hajlik a fele, hogy inkább ne szavazzon egyáltalán pont ez alapján, hogy hát nem élek ott, nem adózok, és akkor talán az úgy nem oké, hogy belepofázzak. Azért valaki felveti, hogy ez azért a szavazati jog, az kicsit túlzásnak tűnik, az itt, ez egy istenkáromlásnak minősül fideszesek szemébe főleg. Ja. Hát jó, meg így nem tudom, tehát hogy jogilag is egy kicsit ugye necces, tehát hogy így az állampolgársághoz ez így tartozik, ha csak nem csináltál mondjuk valami olyasmit, ami miatt bírósági rendelet alapján megvonják tőled a szavazati jogodat. Szóval, hogy az mondjuk így eléggé átírná szerintem így a jogállamiságnak így a kérdését, meg az mondjuk egy ilyen globális normát, hogy akkor az állampolgársággal jön együtt automatikusan a szavazati jogod is. Szóval, hogy így kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Tehát szerintem nem ördögtől való ezen így gondolkodni, hogyha úgy van, de nincs mondjuk jobb ötletem. Vagy... Szerintem az is enyhítené azt, hogyha mondjuk nem azt látná az ember, hogyha valaki mondjuk külföldön él, mondjuk Angliában, azoknak meg megnehezítik a szavazást, mert tudják, hogy onnan meg nem feltétlenül Fidesz szavazott, szóval ott nem lehet levélben szavazni, ott el kell menni, vagy Amerikában utazni kell egy csomót, hogy lead a szavazatodat, szóval... És hát mekkora, tehát hogy a stratégiai partnerség a Fidesz és az RMDSZ között például itt kezdődik, amikor az RMDSZ zsákolja a szavazatokat a Fidesznek. Igen, milyen jó. Nem? Igen, ne csak akkor legyünk partnerek, amikor a pénz jön, hanem amikor a szavazatot is kell hozni. Tehát, hogy óriási, 2-4 évvel ezelőtt óriási mozgósítás volt annak érdekében, hogy összegyűjtsék a levélszavazatokat. Tehát, hogyha nem ebbe így nem segítene be, meg egy adott ponton, tudod, ilyen verseny volt, tehát, hogy vannak még Erdélyben ilyen vannak, vagy voltak ilyen kisebb pártok, amiket még annó valójában a Fidesz hozott létre, vagy hozatott létre, mert az RMDSZ az túl balosnak minősült. És nem túl nagyon... balos? Hát igen, ez még a Markó Béla éra, és akkor emiatt, hogy nem nagyon tudtak velük zörlegre vergődni, ezért létrehoztak ilyen kisebb pártokat, és akkor azokat pénzelték, csak hát nem tudtak azok a kisebb pártok olyan társadalmi beágyazottságra szerteni, mint amekkora volt már az RMDSZ-nek, és akkor aztán volt egy váltás, amikor Markó Béla átadta a stafétát Kelemen Hunornak, és akkor hát akkor kezdődött a stratégiai. Markó Béla, aki most nem vett részt. Aki most nem vett részt. Az miért? Az mit kell ebből leszűrnem? Semmi? Hát erről sajtó nyilvános információ nincs. Én azt feltételezem, hogy ez egyszerűen azért történt, mert nem akart egy tihany után Orbánnal egy színpadon. Igen, azért megtépázta Orbánnak a renoméját, az valamennyire. Oké, hogy megmagyarázták, de akkor mindenki... Szerintem az most jobban megtépázta a renoméját, hogy ő nagyon készült arra, hogy fog találkozni Nikus Orbánnal, és ő se jött el. Az most az arcul csapás? Hát remélem, hogy az neki. Szegény Viktor, nézd, hogy integet. Igen, elment integetni, és akkor mindenki ott hagyta, barátai ott hagyta. Hát találkozott Bolozsánnal, de vele már találkozott, szóval ez nem olyan nagy cucc. Nyilván az lett volna a... Ez most mi volt, ilyen RMDSZ? RMDSZ kongresszus a 17., aminek túl nagy tétje nem volt, mert hogy nem volt tisztújítás, de hát az utóbbi években nem nagyon szokott tétje lenni, mert hogy hát nem jelentkezik senki így Kelemen Hunorral szemben indulni. Úgyhogy valójában nagyon formalitás az egész, és akkor ezen a... Hát meg kellett tartani, mert hogy 2 évente van kongresszusa, és akkor meg kellett határozni a politikai irányt, és ez nagyon vicces. Meghatároztak? Mi lett? Megbeszélték? Megszavazták? Tudod, mi lett? Beírták... Folytatjuk? Az itthon, jó? Beírták, de lehet, hogy azt írták be, tehát beírták a ChatGPT-be, így az ilyen Fidesz, nem tudom, ilyen stratégiát így erdélyesítse. Aha. És ez lett az eredménye a kongresszusnak, tehát hogy lement a 2 órás ilyen körbenyalás, ami alatt a román és magyar politikai elit így mondott dolgokat, így a pódiumról, és akkor utána leléptek a nagyon fontos emberek, tehát mint olyan Orbán Viktor meg Ilja Bolozsán, és akkor utána... Utána Antal Árpád, aki Sepsiszentgyörgynek a polgármestere, ő lett felkérve, hogy stratégiai igazgatója legyen az RMDSZ-nek, aki majd végigcsinálja ezt a stratégiai programot, amit ezen a kongresszuson bemutattak, és ez a program arról szólt, hogy csinálnak majd Erdély GPT-t. Erdély GPT? Igen. Meg digitális hadviselés, és mikroinfluencerek. És nem volt ott valaki, mint a DK tisztújítása, vagy nem tudom, mi volt az, nem tisztújítás, de hogy... Nem nagyon lehetett látni a közönséget, nem tudom, hogy kinek volt hátrafordítva a sapkája. Szóval, hogy igen, ilyen nagyon jó dolgok voltak benne, hogy akkor a tanárok menjenek fel a TikTokra. A tanárok? Hát, hogy mikroinfluencereket kell nevelni. A tanárokból? Igen. Nincs elég dolguk, akik, nem? Akik ugye nincsenek rendesen megfizetve, nincs elég dolguk, úgyhogy igen. Úgyhogy ez volt, de hogy szerintem nem tudom, hogy láttátok-e a... Ez is volt, hogy... Az éneklős videó. Itt van Orbán Viktor, ahogy énekel. Ilyen is volt. És ugye az az érdekes, hogy persze ez így, mi tudjuk, hogy miről szól ez a dal, tudjuk. Arról, hogy nem megyünk el innen? Hát igen, nyilván ez egy ilyen bulivégi dalocska, na de hogy az egy nagy kérdés, hogy Nikus Ordán, aki egyébként bejelentette, meg elfogadta a meghívást, és úgy volt, hogy ott lesz a kongresszuson, miért nem megy el. De ugye a román sajtó ezt nagyon durván felkapta ezt a videót, és igen? Hát persze. Hát a román, igen, a román sajtónak egy nagy része azért Orbánban, és minden megnyilvánulásával kapcsolatosan, amit így az erdélyi magyarsággal kapcsolatosan mond, azt eléggé ilyen irredent valaminek tartják, és azért az úgy, én is így összeszorított öklökkel ültem, amikor Orbán Viktor arról beszélt Ilja Bolozsán előtt így egy méterrel, hogy hát, hogy ő nemzetben gondolkodik, és a nemzetnek nincsenek határai, és ilyenek. Amit én megint értek, csak hát nyilván ezt így a politikai beszéd, meg a diplomácia azt azért nyilván tudja másként is értelmezni, szóval, hogy ebből a videóból azért így sajtószinten elég nagy hiszti lett, hogy akkor Orbán megint arról beszél, hogy nem akar ő innen elmenni. Sok helyről nem akar elmenni, sajnos. Igen. Hát vannak ilyen nagyon extrém értelmezések, hogy Nikus Ordán azért nem ment el, mert hogy a kongresszus azzal kezdődött, hogy lenyomták a román, a magyar és a székely himnuszt. Az egy másik dolog, ezzel úgy nem foglalkozott senki, hogy a román himnusznak csak egy ilyen instrumentális változatát tolták, és a magyar meg a székely az így lement rendesen. Na és hogy hát ez lett volna baj, hogy lemegy a székely himnusz, közben a szociáldemokrata pártnak az ideiglenes elnöke is kiment ez alatt a teremből, és akkor ezt is úgy értelmezték, hogy akkor nem akarta végighallgatni. Ez a szélső jobbnak egy ilyen témája, hogy most akkor létezik-e székelyföld vagy sem, igen. Na mindegy, és hogy a leghihetőbb magyarázat az igazából az talán, vagy feltételezem én, hogy az újonnan választott tanácsosai Nikus Ordánnak azért inkább azt tanácsolták, hogy hát azért ne menjen el, tehát hogy nem elég, hogy a csávó nyíltan Giorgio Simeone mellett kampányolt, aki ugye a szélsőjobbos auros jelölt volt, és akkor most így eljön, és csütörtök este a Rédei Caféban, Kolozsváron így arról énekel, hogy nem megyünk mi innen el, és hogy akkor nyilván ez, hát ez tudod, ilyen diplomáciai játszma egy kicsit, meg ez a ki nem mondott politikai kommunikáció. Csak hogy még egy ennyit teszek hozzá, hogy közben meg nyilván szerintem sokan nem értik, hogy ez mennyire káros mondjuk ránk nézve egy olyan hangulatban, amikor nyilván a szélsőjobb folyamatosan erősödik, tehát hogy legutóbbi felmérések szerint ilyen 40%-kal jutna be a parlamentbe, hogyha most lennének, vagy most lettek volna választások. És közben ez meg nyilván az 45? Így, 40. Igen. Hát az is nagyon sok. És közben meg folyamatosan így lángolnak az ilyen mindenféle ellenes dolgok, és akkor így, nem tudom, ezt így néha az érzésem, hogy így direkt szítja még jobban. A feszkót? Igen. Hát az Orbán. Hát, hogy ő így, tudod, így megmutatja, hogy ő ezt így megmeri tenni, de hogy közben nem nézi azt, hogy ezzel mondjuk járulékosan milyen veszteségeket okoz. Mondjuk az ott élő magyaroknak. Ő már, hogy mondjam, ő világpolitikát játszik, nincs ideje a erdélyi magyarokra. Az a lényeg, hogy 5D-sak, vagy meg 6D-s, vagy nem tudom. De lehet, hogy csak egyszerűen berúgott ezt kész. Nem. Tehát, hogy amikor kiteszel egy ilyet, ez pont ugyanez, hogy hiba volt-e a ti annyi beszéd, vagy sem. Dehogy is. Nem, tehát, hogy nyilván mindenki van találva, hogy mit, miért és hova tesz ki. Mit mond és miért mond nyilvánosan. Hát ki van találva, de néha úgy tűnik, hogy mostanában nem minden jól van kitalálva. Kicsit ilyen kapkodós. Nem tudom, szerintem ő ezzel oda akart egy kicsit így baszni. Megmutassa, hogy megteheti. Mekkora király. Uh-huh. És amúgy ezek a mikroinfluencerek, ez nem az a... Azt mondtad, van erdélyi megafon, az más, nem? Van, igen, az a az más. Ez csak egy terv, hogy legyen majd ilyen mikroinfluencer. Hát az a neve, hogy Transzilván. Az ez a YouTube csatorna? Uh-huh. Hát ezt ilyen egyébként hivatásszerűen újságíróként dolgozó emberekből verbuválták a bandát, aki ezt így csinálja, és profi stúdió, nagyon jó kameraminőség, hang, tehát hogy így gyorsan látszik, felhúzták. Hogy gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan felhúzták, és az is jó, látszik, hogy... Jó, ezeket nem tartom persze, gyártok, hogy nem, így két éve felhúznak, küzdöttök, aztán igen. Valaki meg egy pár nap alatt felhúzzák persze, neki. Persze, simán, igen, és hát full magyar propagandát tolnak, nyilván az interjúk is ilyen alákérdezős dolgok. Persze szokták így vegyíteni, tehát csinálnak így más témákban is interjúkat, hogy ne lehessen azt mondani, hogy hát csak propagandát tolnak, hanem el lehessen mondani, hogy de hát készítünk sportolókkal is interjút. Valóban igen, készülnek sportolókkal, meg egyéb témákban is interjúk, de hogy például a Transzilvánnak ilyen mobil stúdiót vittek ki a kongresszusra, ezt az este láttam, és onnan készítettek tartalmakat. Tehát, hogy ilyen pop-up háttér, meg minden volt, ami kellett. És néztem, hogy hát na, hát itt felhúzták gyorsan. Hát lehet ezt jövedelmezően csinálni. Persze, rossz helyeken, meg rossz emberekkel kávézgatok. Itthon is csak így minden hónapban kinő egy podcast, az öt média is, pukki, kinőtt minden, így állandóan kinőnek a dolgok. De akkor ide elment az Orbán interjút adni legalább. Hát ez tudod olyan, mint hogyha a harcosok órájában adna interjút, szóval meg hát a kérdések is olyanok, hogy hogy érzi itt magát a miniszterelnök. És hogy érzi? Hát nagyon jól nyilván, meg nem feltétlenül menne haza, de majd mielőtt hazajönne, még egy meccset megeszik. Nem kérdezték meg a Tihanyi beszédről? De nagyon megkérdezték. Azt megkérdezték, pont pár hónapja volt Kincses Elődnek a temetése, amire eljött Orbán Viktor is. Kincses Előd egy ilyen eléggé fontos alakja a román. Hát így a forradalmi periódusnak, és így a Tőkés Lászlótnak volt az védőügyvédje, meg egy csomó minden egyebet is csinálta. Mindegy, a lényeg, hogy eljött a temetésére, és akkor az alatt nyilván gyorsan adott egy interjút még a Krónikának, ami szintén egy Fidesz fenntartású médiaorgánum. Na ott megkérdezték tőle, hogy akkor hogy is volt ez a Tihanyi beszéd, ahol nyilván így kimagyarázta, hogy miért volt, de hát, hogy ott nem azért volt ez megkérdezve, hogy aztán visszakérdezzenek. Hanem, mondják, hogy tudták, hogy ezt kell megkérdezni. Hát, hogy így kell, meg ezek a kérdések egyszer túl is kell nagyon... Igen, egyszer meg kell kérdezni, mert ha nem kérdezzük meg, akkor meg jogosan fogja mindenki azt mondani, de ha megkérdezzük, akkor meg elmondhatjuk, hogy de meg lett kérdezve. De itt már nem, ez már le van csengve. Tehát, hogy itt látszik ilyen nagyon programszerű, meg agendaszerű ez az interjú, hogy akkor miről kell benne beszélni. Elmondhatta a szokásos dolgokat. Hát igen, hogy akkor miért jár a szülőföldön magyarul támogatás, tehát hogyha valakit érdekel, hogy Orbán szerint miért jár, akkor meg lehet nézni ezt az interjút, meg ugyanígy a szavazati jogkérdés. Tehát látszik, hogy kb. Ez a két olyan téma, amit így a választások kapcsán potenciálisan neccesnek éreznek, és akkor ezt most így futtatják, hogy akkor erről dumáljunk. Nem az, hogy pont, hogy büszkélkednek, mert hogy most már 100 000 forint jár, mint most a 3%-os hitelt is mindenhol el kell mondani. Tehát nekem az az érzésem, hogy ezt a megafont, ezt az erdélyi megafont arra hozták létre. Nagyon sok olyan tartalmuk van, amiben arról, tehát ami szerintem sokszor az ilyen Magyarországról érkező potenciálisan ellenzéki hangoknak szól, akik azt mondják, hogy miért kaptok ennyi pénzt, miért van szavazati jogotok, amiről úgy gondolják, hogy esetleg hatással van az erdélyi magyarokra. Tehát, hogy talán mintha azt tették volna észre, hogy ez így átcsöpög, és akkor erre kell valami kontrát nyomni. Tehát, hogy el kell kezdeni megerősíteni az embereket abban, hogy már pedig el kell menni majd szavazni. És az is látszik, hogyha nem tudom, megnézitek az Insta oldalukat, tehát valami 200 követőjük van, és közben pedig Facebookon, ameddig lehetett, nem tudom, hogy most mennyit, de hogy ilyen több 10 000 lejt hirdettek el hetente. Hát ez ismerős. Hát tehát, ez... hogy azért az is látszik, hogy milyen generációt próbálnak meg belőni. Mert hogy szerintem már az van, hogy így az én generációm, az utánam következő generációk már annyira nem szavaznak, meg nem fognak szavazni, viszont az a generáció, akiknek ők készítik a tartalmat. Hát vagy rájuk ott nem meg... fognak szavazni. Rájuk kire? Mármint. Az Orbánékra. Jaj, de hogy nem. Mármint a lényeg hát az, hogy nem próbálnak... Biztosan sokan, de hogy nem kevesebb az arány. Igen, de hogy az a lényeg, hogy nem próbálnak meg egy új réteghez szólni, és őket meggyőzni, hanem azt, akiről biztosan tudják, hogy valószínűleg Fidesz szavazó, őket próbálják erősíteni abban, hogy már pedig szavazzanak. Mozgósítanak. Uh-huh. Tehát, hogy fontos a mozgósítás. Gondoltam. Ezt mindig szakértőként meg kell mondanom, hogy a választásokon, majd a mozgósításon kiderül minden. Viszont még itt az utolsó témánk Magyarországon. de amúgy lesz vonatkozás, amiről pont most meséltél egy videóban is, hogy most a gyermekvédelmi dolgozóval beszélt a Magyar Péter, megtudtuk, hogy nem olyan jól működik ez a rendszer. Pár dolgot kiemelt a cikk is, amikor már akkor, nem tudom, 8 éve lépett ki ez a hölgy, már akkor sem működött annyira a dolog, azóta még annyira sem működik valószínűleg, azóta még gyakrabban változnak az emberek, meg még kevesebb a dolgozó, amúgy tényleg nem is gondoltam bele, hogy azért egy gyermekvédelmi, ahol intézet is gyerekek vannak, ott talán még fontosabb lenne, hogy egy felnőtt kísérje végig őket, hogy legalább valami biztos pontjuk legyen az életben, ha már nincs szülő jelen. De te még gondolsz ilyeneket? Hát ez fontos lenne, azt gondolom. Jaj, ez jó. Igen, de hogy így, hogy évente változnak az emberek, meg már nincs elég ember, így viszont ez tényleg nehéz. Az, hogy nincs semmi keretük, nincs rendes fizetésük, itt van egy példa, hogy 4 napos csecsemőt kellett volna egy kórházból elszállítani, és azt mondták, hogy vigyék el tömegközlekedéssel. Hát ez volt 8 éve vagy 10, azóta valószínűleg nem jobb a helyzet, és saját autójukkal vitték el. Az is érdekes, hogy a bérek ugye 180 000 forint a fizetés, és ahhoz, hogy emelni úgy lehetett, hogy szóltak, hogy kineveznék osztályvezetőnek, de van 3 feltétel. Be kell lépni a Fideszbe, jelenteni kell a kollégákról, és részt kell venni a telefonos Fidesz kampányban. Ez pont így nézett ki a Ceausescu időben, rezsimben is. Igen? Hát ez igen, nem feltétlenül jó emlékeket idéz elő. Ez meg a másik cikk, amiről már valószínűleg nem lesz időnk beszélni, így az EU-s kémkedésről, ez is pont olyan, mint hogyha a Securitatéba próbálnának meg beszervezni embereket. Ez nagyon érdekes, hogy beszervezős milyen rendszer van már. Hát igen. Ezek szerint igen. Jelenteni csak számomra az a kérdés, hogy mit kell jelenteni a kollégákról. Hát a fideszesekkel. Hát az biztos nem, hogy zaklatják a gyerekeket, mert láthatólag azok nem kerülnek ki. De most nem azért, de mekkora apparátusként a gyermekvédelmi rendszer, mert mint hogy, vagy akkor most így kvázi az a cél, vagy akkor ebből azt a következtetést is le lehet vonni, vagy le lehetne vonni, hogy minden állami rendszer így működik, hogy így jelenteni kell? Hát ez jó kérdés amúgy, hogy mi miatt van. Gondolom az, hogy már osztályvezető legyél, ott azért tudni kell, hogy ki hányadánál. Nem értem én se. De az a baj, hogy ezek egy csomószor, azt hiszem, nem a Orbántól jönnek, vagy a felső vezetéstől, hanem a lentebb annyira félnek, hogy inkább mindenki biztosra megy, mindenki túl dolgozza magát, mindenki túlórázik idézőjelbe, hogy biztos megfeleljen a rendszernek, mert mindenki fél, hogy fölülről szigorúbbak, és ezért lefele szigorúzik. Önszenzúrázza mindenki igen, saját rendszer, magát, igen, mert miközben fél a retorziótól. Mm-hmm. Szóval ez is egy nagyon rosszakat mond el egy rendszerről, hogy minél lentebb, vagy annál jobban félsz, és már tényleg dupla gondolsz. Úgyhogy ez is benne lehet. Hát azért én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt mi a jó égről kellett jelenteni. Hát mármint, hogy de most komolyan, tehát, hogy mi, ha nem vagy Fidesz szavazó, akkor kirúgnak? Vagy hogyha nem beszélsz politikáról, akkor kirúgnak? Vagy? Hát, aki tudja. Bármilyen mocskos dolgot el tudsz képzelni, valószínűleg igen. Okay. Igen, nem, már sajnos. Csak fantáziája. Meg ugye a Juhász Péter Pálról is volt egy interjú, aki most már felnőtt lány, annó 14 éves volt, amikor ott volt az intézményben. Juhász Péter Pál az intim piercingjét mutogatta neki, meg az ajánlatást kifelejtetted mondani. Hát igen. És semmi, hogy mondjam, szép dolog nem derült ki erről az emberről. De hogy te is beszéltél, hogy Romániában sem működik minden a gyermekvédelmi. De hogy nem pont ezt beszéltük, hogy Romániában minden jól működik. Igen. Tehát, hogy a többek között a gyermekvédelmi rendszer is. Most hogy lehet, hogy minden rendszer telibe szarja a gyerekeket amúgy. És utána erre hivatkoznak, hogy keresztény és gyermekvédelem. Hát az van, hogy egyrészt Romániában erre nem hivatkoznak, tehát hogy az a messze nincs olyan hangos családpolitikája, meg gyermekvédelmi, mit tudom én, milyen így a román államnak, mint amilyen komolyan lovagolja ezt a témát a Fidesz. Valószínűleg ennek köszönhetően sem tud akkor átűnni egy olyan ügy, mint ami most így kiment. A Rekorder készített erről egy tényfeltáró anyagot. Hát igazából, tehát az a durva, és amikor így megnéztem ezt a dokfilmet, ezt a tényfeltárást, akkor tényleg arra jöttem rá, hogy egyszerűen az, amikor a kiszolgáltatottságból jövő hirtelen hatalom így megmétejezi az agyadat, és az, amikor közel kerülhetsz gyerekekhez úgy, hogy nincsen szakképzettséged, és az, amikor totális ignorancia van körülötted, ez egy tökéletes kombinációja annak, hogy gyerekeket bántsanak. Tehát egyszerűen ez a nagy helyzet, és ez történt oda, az is egy Tele-Ormán megyei ügyet mutatnak be, ahol konkrétan úgy lesz nevelő egy férfiból, hogy a helyi szociáldemokrata pártnak, egy ilyen főmuftiának dolgozik, mint ilyen szakképzetlen ilyen munkás, aki ilyen építkezésen, és hát így jól helyezkedik a faszi, és odáig, hogy a szociáldemokrata főmuftinak a felesége a megyei gyermekvédelmi hatóságnak az igazgatója, ezért beintézi, hogy akkor legyen ennek a szakképzetlen munkásnak egy jó kis állami munkahelye. És azért azt tudni kell, nem tudom, hogy itt mennyire, de Romániában azért eléggé olyan tekintetben presztízsértékű egy állami munkahely, hogy hát onnan nagyon nehéz kirúgni embereket, ezért egy jó biztos állás, ahonnan te nyugdíjba tudsz menni, ezért az emberek örülnek az ilyennek. Igen. Na, és ez a képzetlen szakmunkás kapott egy ilyen munkahelyet ebben a gyermekvédelmi rendszerben. Romániában is ilyen családi típusú otthonok működnek, ahol kisebb lakásokban él néhány gyerek néhány felnőttel. Nyilván ez általában túlzott létszámot jelent, tehát, hogy nem annyian élnek együtt, amelyiknek kéne. És akkor kiderült, hogy hát tudod, ez a groomingolás, hogy az elején nagyon kedves vagyok, kiemelt figyelem, szeretgetlek, odafigyelek rád, és nyilván gondozásban lévő gyerekeknek ez sokat tud számítani, meg gyorsan. Hát nyilván a figyelemért és a szeretetért tudnak fordulni emberekhez, és akkor ez hogyan fordul vissza, amikor konkrétan ilyen csoportosan bántalmazták a gyerekek egymást, és ez a nevelő a gyerekeket. Tehát, hogy így a többiek előtt fogta le a gyerekeket, az elején csak fogdosta a gyerekeknek a nemi szervét, így nadrágon keresztül, aztán pedig eljutottak odáig, hogy hát így kezd, nem tudom, hogy mondjam, hogy jól, tehát kezd, itt húzott a kezére, és úgy hát fenékbe penetrálta őket. Szóval, hogy ilyen nagyon durva, és ezt közben a többi gyerek nézte, és nevettek rajta, és azzal ment a sztori, hogy akkor megérkezett a nevelő, és hogy akkor kiket kér meg arra, hogy fogják le a harmadik gyereket, hogy ezt így végigcsinálja vele. Na, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon durva sztori, az a jó része, hogy most már 22-33 évre ítélték talán, de a lényeg az, hogy becsületes ítéletet kapott annak ellenére. Meg kinyomozták a dolgokat. Hát igen, annak ellenére, hogy egyébként a teljes intézmény azt mondja, meg minden ott dolgozó, hogy ők nem tudtak semmit, nem láttak semmiről. Úgyhogy közben a gyerekek csináltak videófelvételt az esetről azért, hogy végre valaki már higgy el nekik, hogy mi történik. Na, és hogy nyilván ez amúgy nem érdekel senkit. Olyanok kapnak állást ebben a rendszerben, akik a politikai pártoknak, tehát van egy ilyen visszatérő motivum, hogy plakátoltak a kampány alatt, és akkor cserébe a plakátolásért kapnak egy-egy ilyen állást. Most nyilván, amikor teljesen képzetlen emberek kerülnek gyerekek közelébe, és közben mindenki attól fél, vagy tehát azért hallgat, hogy megtarthassa az állását, és közben látja ezeket a visszaéléseket. És akkor a dokumentumfilmnek, vagy a tényfeltárásnak egy nagyon hosszú része az, hogy ennek sajnos, hát ilyen nagyon durva története van Romániában, mert hogy ugye volt a long story short, a 770-es dekrétum, amivel Ceausescu betiltotta az abortuszt, és ennek köszönhetően nyilván óriási születési boom következett be, de hát ez együtt járt azzal is, hogy nagyon sok nem kívánt gyerek született meg, és hát azok, akik nem szerették a gyereküket, nem szerették volna megtartani a gyereket, és mondjuk nem haltak bele egy illegális abortuszba, amit önmagukon végeztek el, azoknak a gyerekei potenciálisan bekerültek a rendszerbe, na és nyilván az volt, hogy szelektálták ezeket a gyerekeket, azok, akik volt egy olyan csoport, akikben megérte az államnak fektetnie, mert hogy majd jó gyári munkások lesznek belőle, és akkor ők mondjuk jobb gondozást, megneveltetést kaptak. Volt olyan kategória, ahol hát valószínűleg visszamaradott, de még valamit lehet vele kezdeni, és volt a teljesen veszett ügy, ahol mondjuk nagyon komoly rendellenességekkel születtek a gyerekek, vagy mondjuk már nagyon pici kortól komoly fejlesztés kellett volna a gyereknek ahhoz, hogy így tudja tartani a lépést. Hát ezeket a gyerekeket például ilyen állati körülmények között tartották éveken keresztül, úgyhogy közben az országban nagyon kevesen tudtak arról, hogy ilyen körülmények között tartják ezeket a gyerekeket. A legtöbben alultápláltságba és tüdőgyulladásba, meg ilyen olyan betegségekbe haltak bele, mert egyszerűen így nem etették őket rendesen, meg fűtetlen terekben tartották őket, meg hasonló, és akkor erről a rendszerváltás után jött a külföldi sajtó, és mutatta meg a világnak, hogy ez hogyan nézett ki, és akkor ez körülbelül így 2004-ig valahogyan rendeződött, hogy akkor átkerültek az ilyen nagy létszámú gyerekotthonokból, ilyen kis létszámú családi központú gyerekeket, családi típusú gyerekotthonokat hoztak létre. Szóval, hogy nagyon durva története van annak, hogy Romániában hogyan bántak az állami gondozásban lévő gyerekekkel. Most különösen egy ilyen trauma után mindenki nagyon érzékeny erre a témára ott. Uh-huh. Hát én is ezt gondolnám, hogy az kéne legyen, de hogy közben nem. Tehát, hogy az az érdekes, hogy akkor sem. Tehát amikor kiderült, ez a 90-es évek elején derült ki, hogy hogyan tartották ezeket a gyerekeket, az mi nyilván egy ilyen totális politikai káosz volt, óriási infláció, az emberek nem tudták, hogy akkor most mi fog történni. Tehát mindenkinek valószínűleg volt valamilyen nagyobb dolga, mint sem, hogy most arra figyeljen, hogy nekünk tök jó létünk van, és közben vannak gyerekek, akiket ilyen körülmények között tartanak, és hogyha, tehát mikor legutóbb ránéztem a videóra a YouTube-on, akkor talán 400 000-en nézték meg, ami mondjuk így egyáltalán nem jellemző egy rekorder anyagra, mert a nagy anyagaikat ilyen milliós nézettségen tartják a YouTube-on, mert mint hogy annyit ért el a YouTube-on. Tehát hogy egyértelmű, hogyha olyan témáról készítenek tényfeltárást, ami így sokakat mozgat, akkor az a nézettség számban is látszik, és hogy ez így kevésbé egyszerűen nem mozgatja meg az embereket, sajnos. Hát nem tudom, mit lehet mondani erre. Az, hogy remélem, hogy egyszer eljön az idő. Nyilván ez talán ilyenek nincsenek, de azért láthatóan itt is rendszer szintű problémák vannak, amit az a rossz, hogy látszik, már köztudat is tudja, és mégse hajlandó kivizsgálni, meg egy kicsit el van sunyulva, úgyhogy itt is, ha egyszer lesz egy rendszerváltás, akkor lesz, mint megnézni a gyermekvédelembe, és valószínűleg nagyon sok csontváz ki fog még esni. Aztán meglátjuk, hogy mit kezdünk vele. Remélhetőleg feljavítjuk ezt a rendszert, mert ugye a gyerekek mindennél fontosabbak minden rendszernek, csak aztán sose látszik a rendszereken. Csak ne várjátok, hogy ez így pillanatok alatt történjen. Tehát, hogy így egyik... Hát nem pillanatok alatt, de mondjuk évtizedek alatt már jó lenne, nem? Hát évtizedek alatt, igen, alapvetően jó lenne. Vagy legalább nem visszafele fejlődni. Vagy legalább, ha valaki azt mondja, hogy figyelj, akkor ezt el kell kezdeni, elismerjük a problémákat, és elkezdjük megcsinálni, az is egy irány lenne. Abszolút, igen. Az is már jó. Hát jó lenne, egyszer eljutnánk ide, hogy... Te figyelj, én szurkolok. Ezt igyekszünk. Megtesztek minden tőletek telhetőt. Így van. Na, hát akkor nem csak itthon lehangoló a helyzet. Hát mondtam, hogy Romániában minden jobb. Igen. Nagyon jó. Most már lehet. De és bizonyítottam, sokat szövegeltem róla, úgyhogy... Hát legalább luxus szállók vannak. Te azok vannak, ha meg tudod magadnak engedni, akkor van 4-5 csillagos, persze lehet menni Gyergyóremetére. Tudod, milyen sokáig tart kocsival elmenni oda? Megértem, azért magánrepülő, azért szóltak, hogy tudom. Nincs egész napunk kocsival menni. Hát igen, na meg persze itt a határig elmész autópályán, de hát utána így, na, átmész a határon, és akkor még van vagy 2 kilométernyi pálya talán, utána meg át kell menni a Királyhágon, és ilyen hegyek, s kamionok, s szűk folyók völgyei, meg ilyenek, na szóval, hogy persze, én mindent értek, tehát teljesen egyértelmű, hogy miért kell ezt csinálni. Jó, hát legalább finom a kaja, helyi termelés. Az legalább jó, igen, az így van. Vagy igen. Nem. Ja, még azt akartam mondani, azt elfelejtettem ilyen szolgálati közleményként, hogy most egy új műsor indult a Világjegyen, vagyis ilyen podcast-szerű, ahol mind a 3 műsorvezető együtt beszél a tudományról. Első téma asztrobiológia, mert ugye az biológia is, meg csillagászat, meg minden benne van, vagy nem csillagászat. Nem értem, ők beszélnek róla. És amúgy mire kijön ez a videó, addigra egy klip is kijött a Cseri Hannának, amit mi készítettünk. Sok tanulsággal, azért nem olyan egyszerű egy klip elkészítése, és néhány idegbajt kaptunk közben, meg utána a vágó asztalon, hogy egész máshogy kellett volna, de csinálni kell dolgokat, hogy megtanulni. Hát ez biztos, ja. Ezzel így puhítani akartad a közönséget, hogy nem, finoman a komment szekcióban. Igen, de finoman, tehát azt kellett volna, tudjátok, rárakom. Minden első dolog nehéz. Így van, hát sosem csináltam. Meg sok klipen. Tanulsággal jár, úgyhogy csak biztassátok őket, hogy igen. Még próbálkozatok. És téged hol lehet követni, hogyha szeretnének még ilyen? Nem, ennél vidámabb témákra is csináltok amúgy, nem? Hát, előfordul. Hát a YouTube-on, az Instagramon, egyéb a TikTokon is, csak én nem TikTokozok, de hogy a TikTokon igen, is, igen. Meg a... És ott beszéltek ilyen közéleti témákról. Boldog dolgokról. Igen. Most gondolkodom, mi volt az utolsó boldog dolog, amiről beszéltünk, de nem emlékszem. Volt, és még az idén még ilyen... Nem, az idén nyáron nem voltunk még fesztiválon sem, de a tavaly voltunk. Igen, az volt a legutolsó boldog másfél. Igen. Az nagyon-nagyon boldog. Nem, hát csináltunk egy csomó mindent, vagány dolgokat szerintem, de hogy úgy vagyunk vele, hogy a boldog dolgokról, meg a jó dolgokról fizet a Fidesz, hogy érjenek mások. Igen, úgyhogy nektek marad a minden szarizmus. Hát, igen, és kevesen ismerős, vagyunk, akik ezt csinálják, úgyhogy így a szar dolgokkal foglalkozunk többnyire. Valakinek azzal is kell. Igen. Úgyhogy kövessétek a mi közödet. Mi meg holnap ismét itt leszünk. És ti? It's me.